Og vejret i øvrigt i Nordjylland, endnu lidt regn eller slud, og i løbet af formiddagen perioder med lidt regn ved Østersøen, ellers mest tørt og skyet vejr. I eftermiddag risiko for stedvis tåge, temperatur mellem 2 og 5 grader. Og nu fortsætter Katrine Romme med 24/7 jul. God fornøjelse. Han var på overarbejde i går, og generelt har han været overeksponeret i medierne den sidste tid. For så i dag at vågne op til en kold tyrker. Ingen interesse. Et år frem. Det er julemanden, jeg taler om, og det er jo egentlig lidt synd. Så i dag er 24/7 jul dedikeret til julemandens hjem, Grønland. Derop ligger de stadig og putter sig klokken i det lige nu evige mørke af 5 om natten. Men jeg har jo heldigvis været derop og taget lyd med hjem, så selvom de stadig ligger og sover, så er der også grønlandske stemmer i denne her udsendelse. Og der kan også komme rigtig mange danske stemmer med, hvis I har lyst til at hjælpe mig. Hvis du vil sende en hilsen til det grønlandske folk, så send en sms til 42 600 247. 42 600 247. Og hvis du ikke lige helt ved, hvordan så en skal lyde, så kan du lige få lidt inspiration her. Prinsgemalen og jeg ønsker alle i Grønland et godt nyt år med tak for året, der gik. Ja, sådan skal den simpelthen bare ordnes, kan man sige. Nå, men du lytter altså til 24/7 jul. Det kan du gøre frem til kl. 10. Jeg hedder Katrine Romme. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Kort forinden, at jeg tog ned til Danmark, havde jeg, hvad jeg vil kalde, en overraskende oplevelse i Grønland. Det er lidt svært at beskrive, så jeg prøver bare at tage jer med. Og så er det, at der er en forkert lyd, der ligger i min player, så den får jeg lige først, og så kommer den rigtige. Og her kommer den så. Jeg er på vej ned til Ikarasanok nummer 88. Det er en lejlighed, der ligger nede i nogle boligblokke, som ligger ned mod noget, der hedder Smalsundet. Fordi den anden dag, da jeg var ude og gå og sad og snakkede med nogle små hundevalpe, så kom der en mand forbi, som fortalte mig, at han havde altid haft hunden. Vi aftalte, at jeg skulle prøve at kig forbi ham, fordi han kan fortælle mig meget mere om det der med at have slædehunden. Så nu prøver jeg at høre, om han har tid til at snakke med mig i dag. Nummer 88, det er vist her. Vi kan se, om der er nogen hjemme. Hej. Er din mand hjemme? Nej. Ved du, hvornår han kommer hjem? Klokken 15. Klokken 15? Jeg kigger forbi igen. Jeg mødte ham og spurgte, om jeg måtte interviewe ham, om at han havde haft hunde. Men jeg kigger forbi igen senere i dag. Så. Går jeg nok? Ja, og det gjorde jeg så. Jeg kiggede forbi igen, og så var Julius hjemme. Han lå og sov til middag, mens hans kone Katrine inviterede, men hans kone Katrine inviterede mig indenfor. Og Julius, han vågnede op til død og sad glad og tronede i sofaen i bar overkrop. Og om det var søvndrungenhed, måske en frokostøl, det ved jeg ikke. Jeg fik ikke noget øl. Det var ikke sådan. Og jeg kunne heller ikke lugte noget. Men altså, det danske sprog, som gled ud af munden på ham første gang, vi mødte hinanden, det var pludselig meget langt væk. Men hundene, dem ville han gerne fortælle om, og de kommer her. Hvornår fik du din første hund? 4 års fødselsdag. 4 år? Ja. Dengang skulle jeg jo hente vand. Gav du den navn? Den her en madok. Kan du mene? En gave. Gave? Giver I egentlig, når I har et helt hundespand, giver I dem så navne alle sammen? Det skal jo det skal jo måske behandles alle sammen. Der har alle sammen. Det tager vi efter, hvad deres temperament. Hvorfor stoppede du med at have hunde? Vores hund har brug for kræfter, som også andre. Vi skal bruge kræfter. De skal have motion. Vi skal have motion. Mm-hmm. Og hvorfor fik de ikke det mere? Fordi man kan ikke tro på mere på isen. Ja, det som Julius fortæller, det er, at der ikke, man kan ikke stole nok på isen ret meget af året længere. Altså, det som simpelthen er sket de sidste 10-15 år, nej, måske 15-20 år, det er, at issæsonen, hvor man kan køre med hundeslæden, hvor man kan komme ud på vandet og køre, den er simpelthen blevet alt for kort. Så Julius, han synes, det er synd for hundene at holde dem, fordi de ikke kommer ud og får nok motion. Han fortalte, at, og det gjorde Katrine også, at der for 15-20 år siden, da de to mødte hinanden, der var det fuldstændig forventeligt, at isen lagde sig ude på vandet, altså på havet, omkring Asiat allerede i november eller december. Og det havde den langt fra gjort, da jeg tog op fra Asiat her for 3-4 dage siden. Og sådan har det heller ikke været i de sidste år. Så en sådan meget tankevækkende historie om, hvordan klimaforandringerne altså får betydning sådan helt ned i dagliglivet. Og selvom man skal kende godt på for at forstå, hvad Julius siger, og selvom han er en gammel charlatan, som sidder og laver fis med en hver anden øjeblik, så er jeg så glad for, at jeg mødte ham. Fordi han og hans kone Katrine, de tog så fint imod mig i deres lille røgfyldte stue med julekæder og pynt i alle hjørner, og de forærede mig gaver, mens jeg var der, og sang sange, som de sagde. Det var simpelthen en glæde over, at de havde fået besøg. Og de viste mig, at jeg er velkommen, til trods for den der gamle koloniherre der hænger med, hvor det nogle gange kan være svært for grønlændere og danskere at møde hinanden. Så det var i hvert fald en rigtig god oplevelse. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Ja, og så skal vi høre noget Tom Waits. Han har skrevet en helt særlig, selvfølgelig meget Tom Waits, julesang. Den hedder A Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, og den kommer her. Saturday night. Charlie, I think about you. Every time I pass the filling station, on the counter all the grease you swell in your hair. I steer out that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. Oh, now how do you like that? Hey, Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to Omaha here with my folks. Everyone I used to know was either dead or in prison. So I came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy. First time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot, I wouldn't sell any of them. I'd just drive a different car every day, depending on how I feel. Charlie, for God's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband, he don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day. Tom Waits med sin julesang A Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. I sidste time, der havde jeg jo med til bingo i Asia sammen med min grønlandske veninde Emilie, men vi blev ikke helt færdige, så I får lige turen derop igen, og så skal I høre, om vi så vandt de 6.000 kroner. Men hør med her. Hallo? Hallo? Sumut. Sumi? Sumut. Hvad betyder det? Hvor skal du hen? Jeg skal til bingo! Nej! Har du din mellemkår? Ja. Har du også lin med? Nej, jeg har ikke lin. Har du tus? Ja. Så giver jeg pladerne. Nej, jeg har noget. Kan I gå nu? Skal du med? Ja. Ej, hvor hyggeligt. Nej. Der går os. Emilie, hvor meget kan vi vende i dag? 6.000, tror jeg. Oh, skal vi ikke gøre det? Kom. Ja. Men selvom vi nåede til pausen, så havde Emilie og jeg altså stadigvæk ikke vundet engang skyggen af 6.000 kroner. Vi havde ikke vundet en eneste rød reje. Og det er så der, vi kommer ind her. Ja, i pausen, der er der altså ret mange, der køber flere plader. Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor de først køber dem i pausen, fordi det kan i hvert fald ikke kun være dem, der vandt. Måske køber de, fordi de ikke vandt og ligesom har brug for lidt flere. Emilie har allerede spillet sine fire plader op, mens jeg bare nåede ikke med to af gangen, så hun skal også have flere. Så går de alle sammen ud og ryger. Det, som jeg altid undrer mig over ved pladerne, det er det her med, at, at de ikke ligesom bankoplader, hvor tallene ligesom står på 10, 20, 30, 40. De er delt op i 15 år, så det er sådan ret forvirrende at følge med i, om man egentlig har det tal, der bliver råbt op eller ej. her efter pausen, der er der så mini-banko, kalder de det. Der er det rigtige banko-plader, hvor de står i 10 og 20, men kan ikke vinde ret meget, og pladerne er heller ikke så dyre. Det plejer jeg ikke at spille med på. Til bingo, der er det egentlig sådan meget folk i alle aldre, der kommer. Og både mænd og damer, men der er helt klart en overvægt af damer, og nok også en overvægt af folk sådan på mine forældres alder. Men der er også mange unge, og jeg genkender mange pædagogerne fra børnehaven, og Emilie har jo taget mig med herned. Der er også elever op fra GU, kan jeg se. Der er en lille kiosk, hvor man kan købe sodavand og lidt slik, men kaffe og kage og sådan noget, det hører ikke noget. Det er straight in, straight out. Og så spiller man altså om hårde kontanter. Ja, og så går vi så i gang efter pausen, og der har vi skiftet opråber. Og her er jeg så lidt på spanden, fordi jeg kan ikke rigtig høre, hvad det er, hun siger. Men så gør det alligevel ikke så meget, fordi Emilie, hun kan både høre og tjekke for to. Så når jeg ikke rammer de rigtige tal, så peger hun venligt på dem og siger, du mangler den der, du mangler den der. Og efterhånden her, så er vi altså ved at nærme os noget spændende. Vi er på sidste række, som giver en hel plade, og det er 600 kroner. Og Emilie, hun mangler altså bare to tal på sin plade. Så får hun 500 kroner. Ja, og der skete det. Det var simpelthen ikke os. Det var en anden meget glad dame, som vandt 500 kroner. Og det var heller ikke os, der løb af med 600 kroner. Men hyggeligt er det faktisk. Mine danske venner griner lidt af mig, når jeg siger, at jeg skal til bingo i aften. Men man skal tænke på, det er det, man kan lave. Og i virkeligheden, så kan man også lave det derhjemme, fordi de har noget, der hedder Radio Bingo. Og der kan man altså vinde 18.000 kroner nogle gange. Så sidder de simpelthen derhjemme, lytter radio, og så udfylder de de der bingo-plader, som man så kører ned i supermarkedet. Radio 24/7. De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. Mellem jul og nytår skruer vi tiden tilbage på 24/7. Hver dag kl. 12 og kl. 23. Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer. Med aktuelle gæster og hovedpersoner fra de største begivenheder i 2012. Og det er, der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er så fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart, og jeg er fuldstændig enig med ham. Årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale og satte dagsorden. We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people. Årsrevy 2012. Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. I dag kl. 12 og kl. 23. Her på Radio 24/7. Radio 24/7. Ja, og som jeg har været inde på nogle gange, så har vi jo sagt farvel til solen oppe i Grønland. Den forsvandt sådan lige der 1. december, og den kommer ikke igen før i slutningen af januar. Og hele det der med at leve i mørke, som vi jo ikke kun gør i Grønland, fordi der er jo selvfølgelig lyst uden for mit vindue her i studiet lige nu, men rigtig lyst er det jo ikke. Det var bare sådan noget gråt i gråt. Og det her mørke, det dedikerer jeg min sidste 24/7 jul udsendelse til. Det gør jeg i morgen, og der sender jeg igen fra 7 til 10. Men I får lige en små forsmag på mørke. Jeg er gået mig en tur op i Asiat for at mærke, hvordan det føles. Det er blevet december. Jeg går udenfor. Jeg er på vej op mod et fjeld, et lille fjeld, hvor man kan se mod syd. Og som man måske kan høre, så knirker sneen under fødderne på mig. Det er vel 10 graders frost i dag.

Og nu har jeg simpelthen fundet en bog frem, som hedder Polarparadiset. Den er en rigtig tyk sag, og det er en bog om Grønland. Det er den tidligere chefredaktør på Børsen, Jan Kortsen, der er forfatter til bogen. Og dig har jeg nu med på telefon. Godmorgen. Godmorgen. Jeg havde faktisk en del dyre værker om Grønland i hånden, da jeg bestemte mig til at spørge, om du havde lyst til at være medvirk. Og det blev bogens bagtekst, der afgjorde det. Jeg vil gerne lige læse noget op. Denne bog er skrevet med grønlandske stemmer i front. Det er deres holdninger, håb og ønsker, der giver os et unikt indblik i et fremmedartet samfund, som Danmark støtter med milliarder af kroner hvert år. De penge er givet godt ud, skrev du. Og de andre bøger, jeg stod med, de hed sådan noget, når isen smelter, eller det var sådan lidt dommedagsagtigt. Så jeg tænkte, Polarparadiset, og så denne her bagtekst. De penge er givet godt ud, Jan Kortsen. Hvorfor er de det? Jamen, det er de, fordi der er jo tale om en recycling, vil jeg næsten kalde det. Det der bloktilskud på, jeg tror, det er på 3,5 milliarder. Fordi 95, måske 96% af al import i Grønland, det kommer jo fra Danmark. Og i Aalborg-området for eksempel, der er der jo adskillige 100 arbejdspladser, altså i grønlandsk ejede virksomheder. Så det har jeg det rigtig godt med. Jeg vil jo også lige nævne, at sikkerhedspolitisk, der taler Danmark altså med en lidt større røst, end vi ellers ville kunne gøre det, og der bliver i højere grad lyttet til Danmark, for eksempel i NATO. Og det gør vi, fordi vi har jo stillet baser til rådighed for amerikanerne. Og det betyder så også i øvrigt, at vores NATO-bidrag, det er altså markant lavere, end det ellers ville have været. Så alt i alt, så har jeg det fint med bloktilskuddet. Det er rigtig godt. Og selvom din bog er optimistisk, så er der også et område, som du særligt ønskede at tale om, hvor du er rimelig bekymret, og det er uddannelsesområdet. Og tidligere i programmet, der har jeg talt med gymnasielærere, der har også fortæller om, at der er store problemer i gymnasiet med blandt andet sprogkundskaberne, danskkundskaberne, fordi lærerne er danske. Dit fokus ligger i højere grad på folkeskolen, og hvad er det, du mener er problematikken her? Jamen, der er jo mange problemer knyttet til den grønlandske folkeskole, men altså udgangspunktet må vel være, at der jo altså er en konstant mangel på kvalificerede lærere i den grønlandske folkeskole. Jeg tror, der er, og har været det igennem flere år, en 400 stillinger, der ikke er besat på grund af mangel på kvalificerede lærere. En anden ting, som også har slået mig med den dybeste forundring, det er en skyhøj fraværsprocent i den grønlandske folkeskole. Altså, nu boede jeg jo i Manitok igennem flere perioder, og talte blandt andet med en dansk lærer, der underviste i dansk på folkeskolen der i Manitok. Og hendes beskrivelser af dagligdagen i den skole, det var simpelthen rystende. Altså, eleverne kom og gik, som de ville, og nogen gik og slåsede ud i skolegården, og de ville ikke undervises, og andre dinglede rundt op i klasselokalet svingede sig rundt i gardiner, og jeg ved ikke hvad. Der var en fuldstændig total mangel på det, jeg forstår ved en almindelig arbejdsdisciplin i hvert fald i den skole. Og hun var jo et næsten nervenedbrudt menneske til sidst, og blev mobbet og chikaneret og så videre og så videre. Det var rystende simpelthen. Mm. Og man må håbe, det ikke er gået så galt med alle de lærere, der nu er deroppe, men altså, hvor tror du, hvorfor er det så vildt i folkeskolen? Altså, vores gymnasielærer fortalte også, at der var nogen, der havde lidt problemer med at forstå, at man skulle have taske med og blyant med og sådan noget. Hvorfor har de ikke denne her viden om, hvordan man opfører sig i en skole? Jeg tror, det hænger sammen med den kultur, der nu engang er i Grønland. Og selvfølgelig har forældrene jo et kraftigt medansvar for det, der foregår i folkeskolen, ikke mindst med fraværet, hvor eleverne kommer og går, som de vil. Og det hænger jo for mig at se sammen med, at der jo der er jo ikke den tradition, en boglig tradition, i mange grønlandske hjem. Det er der ikke. Og vi må jo også tage med, at jeg tror, det er op mod 20.000 grønlændere ud af en befolkning på 50, godt og vel, er uuddannet. Og jeg siger ikke, at grønlænderne er dumme, slet ikke, men de er uuddannede. Altså, de har ingen faglig kompetence overhovedet, de 20.000 grønlændere. Og det smitter selvfølgelig også af på hele, hvad skal jeg sige, adfærdsrytmen, havde jeg nær sagt, i forhold mellem forældre og skole osv. Jeg tror, det spiller ind i hvert fald. Ja. Hvad så med løsningerne? Altså, hvad skal vi gøre? Du siger, der er ikke nok læger. Det tager noget tid, før der kommer nok grønlandske læger, men de er i gang. Og mine elever, jeg underviser jo som timelærer på gymnasiet, og der er rigtig mange af dem, der drømmer om at blive lærer. Men hvad kan man ellers gøre for at få det her uddannelsessystem gearet noget bedre? Altså, nu har vi jo at gøre med et samfund, som er... Ja, det grønlandske samfund, det er et tungt samfund, et overbyråkratiseret samfund, men det er et tungt samfund, og det er lige før jeg siger, hvor skal udviklingen komme fra? Altså, nu hvor vi taler om folkeskoler og uddannelse af lærere, jamen jeg vil da tro om en 5-10, måske 15 år, der begynder man altså at kunne se et lys for enden af tunnelen med hensyn til folkeskolens kompetence og det løft, der meget gerne skal komme omkring uddannelsesniveauet i den grønlandske folkeskole. Men der vil gå mange år endnu. Det kan vi lige så godt indstille os på. Og det der med at importere, havde jeg nær sagt, få danske lærere til Grønland, jamen bevares, det kan man da godt gøre, men de taler jo ikke grønlandsk. Og i de her år er der jo en, når vi taler om sproget i Grønland, så er der jo sket en grønlandisering i retning af, at det grønlandske sprog har fået første prioritet. Altså, det er landets officielle sprog, det er det grønlandske sprog. Og det synes jeg er fint nok. Det har jeg den største respekt for. Mm. Men det sprog kan jo blot ikke stå alene. Og det skal altså knytte sig til... Ja, jeg er ligeglad, om det er engelsk eller dansk eller tysk eller kinesisk for den sags skyld. Men der skal et supplerende sprog ind, altså, og det skal der altså undervises i på højt niveau, vil jeg have lov at sige. For ellers så kan det få katastrofale følger. Mm. Ja, det her med grønlandificeringen, det synes jeg også er skænt, at nogle gange, når jeg bare går rundt op i byen, så møder man jo folk og kommer til at snakke lidt med dem, og altid, når jeg har været ude at rejse, så er det jo sådan, at jo ældre de mennesker, man møder, er, jo mere skal man ligesom sænke sit engelske niveau, når man taler med en thailænder, en gammel thailænder eller sådan noget. Men i Grønland, der er det tit lidt anderledes, fordi når man møder nogle af dem, der gik i skole tilbage i tiden, inden selvstyrets tid, så taler de jo ret godt dansk. Og der kan man så mærke, at jo yngre folk er, nogle gange jo dårligere taler. Altså min veninde Emilie, hendes mor taler klart bedre engelsk end hende, ikke? Ja, ja. Så, men ved du hvad, jeg har jo de her elever, og dem spurgte jeg lidt ud. Nu taler vi jo altid meget om fordommene, danskernes fordomme om grønlænderne, men det er jo egentlig også meget skægt at prøve at høre, hvad synes de der søde elever egentlig om os danskere? Så det prøver jeg at spørge om. Det kan du lige lytte med på her. Okay. Hvad med det der med, at vi altså, synes, at vi snakker meget? Ja. I forhold til grønlændere. Altså, jeg synes jo for eksempel, det kan godt være lidt svært at være sammen med grønlændere, for de siger ikke en ting. Det er vi jo vant til. Men hvorfor siger I ikke noget? Tradition. Jamen, hvad synes I så om, at vi siger noget hele tiden? Hold kæft. Nogle gange i hvert fald. Jeg kan næsten ikke engang tåle at være hjemme nogle gange, for de snakker så meget. Hjemme hos dig? Ja. Men de er jo grønlændere. Nej, min mor er dansker. Er hun det? Ja. Hun er da gået hen over hovedet på mig. Så din mor er gift med en grønlænder? Nej, nu med en dansker. Så nu bor, nu bor du hjemme hos to danskere? Mm. Og de er plap på løs? Ej, ikke min mor. Men stedfaren gør. Hva? Har I nogen fordomme om danskerne? Udover at vi snakker meget. Hvad fordomme? Mm, det er, når man... Det er lidt ligesom, at danskerne har en fordom over for grønlænderne, og det er, at vi synes, I er alkoholikere. Altså, det synes jeg ikke vel. Mm, altså, det er sådan en fordom. Noget, man tænker, men som man egentlig... Som måske egentlig ikke engang er rigtigt. Men måske er det rigtigt. Har I ikke det? Noget, som I tænker... Jeg forstår den ikke engang. Altså, har I noget, som I tænker, det der, det er bare typisk danskere? Ja, nogle gange. Hvad er det? Hvad? Når det er fodbold. De snakker for meget. De snakker for meget? Er der mere end det? De sparer for meget. De sparer? De er perfektionistiske. Vi er simpelthen... Hvis man tænker på pengene, grønlænderne, de sparer jo næsten ikke. Aldrig. De køber bare, hvis de har penge. Og danskere, de skal spare hele tiden. Og de skal planlægge, hvordan de skal bruge pengene og... Hvad de skal bruge det til. Tænk på pensioner og alt sådan noget. Se, vi tænker jo om jer, at I er meget ufornuftige, fordi I kommer til at bruge alle pengene den første uge, og så sidst på måneden, så må I låne penge, fordi I har ikke flere til at købe mad for. Bare spontan. Hvad? Spontan. Ja. Vi kan bare ringe til forældre og spørge. Så der er der ingen af jer, der sparer op til noget? Hvordan har I for eksempel... I går alle sammen rundt i Canada Goose-jakker. Hvordan har I fået råd til dem? Hej, mor. Jamen, hvordan har jeres mor fået råd til dem? Deres arbejde. Når måneden er slut, så har de også penge. Mm. Ja, sådan lød min første G-klasse, første Q på Asiat Gymnasium. Og ud over det her med, vi starter jo faktisk med at få en meget god illustration af, at sproget stadigvæk er en udfordring. De ved ikke, hvad fordommen betyder, og det får jeg så oversat til dem på en noget klumpet måde. Men sådan er det altså nogle gange, når man sidder i sin klasseværelse. Og derefter så går de så over til det her med pengene. Vi sparer, for de bruger jo altid deres penge, inden måneden er slut, og mange grønlændere er stadigvæk 14-dagslønnet, så pengene strækker bedre. Og endelig, så er der en ting, som ikke kom så tydeligt med på båndet, men det var noget, vi også snakkede om senere, det var impulsivitet. Altså, danskere planlægger alting. Det går grønlændere ikke. De her ting, Jan Kortsen, er det noget, du kan genkende fra din tid i Grønland? I allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Jeg kan kun nikke genkendende til de bemærkninger, og det er jo, nu skal jeg nok passe på med ikke at generalisere, men det er jo egentlig rystende at høre, hvor ringe uddannet disse unge grønlændere er. Altså, det du taler om, at danskerne, de sparer op, og de har altid penge, også når månen er ved at rinde ud, og så videre, og det har de ikke i Grønland og alt det der. Jamen, det har jeg hørt mange gange. Mm. Så det er absolut ikke nyt for mig, det der. Men jeg vil selvfølgelig også lige føje til, at vi skal jo også tænke på, at Grønland var jo en dansk koloni, fra, jeg tror, det er fra 1721, da Hans Egede kom, og så frem til 1953, hvor jo alt blev styret og forvaltet og administreret fra København. Altså, Danmark var, i grønlændernes øjne, der var Danmark en kolonimagt. At vi så praktiserede vores forvaltning på en rimelig human måde, vil jeg tillade mig at sige, måske lidt formynderisk, men jo slet ikke som Belgien i forhold til deres koloni nede i Kongo. Det var jo rene, det var store befolkningsgrupper, der altså nærmest blev udslettet under det belgiske kolonistyre i Kongo. Det er der slet ikke tale om her. Men i grønlændernes øjne, der var Danmark og danskerne, de var herrefolket, hvis jeg kan bruge det udtryk. Mm. Og derfor taler man jo også i vore dage om, at man som dansker i Grønland, jamen der er du da tålt. men du bliver aldrig populær. Nej. Altså, det har jeg også oplevet. De er i hvert fald meget reserveret. Det tager tid at nå ind. De er venlige nok, men ja, så heller ikke det. Mere. Nej. Men altså, det der så også er med til at præge det grønlandske, det moderne grønlandske samfund, ja, det er jo det, jeg talte om før, at en meget stor del af befolkningen mangler den der faglige kompetence og en faglig uddannelse osv. Og det gør jo altså også, at den elite, der findes i Grønland, altså de grønlandske politikere, altså både i den centrale forvaltning og i den kommunale forvaltning, jamen de forvalter jo ud fra deres bedste hensigter og så videre. Og men de står altså over for en vælgerskare, som er som ikke rigtig kender til de politiske spilleregler og processer og hvad man øvrigt oplever i et demokrati, for eksempel som i Danmark eller i de nordiske lande. Og derfor er grønlænderne, de er meget autoritetstro. Det er meget sjældent, der er arbejdskonflikter på det grønlandske arbejdsmarked, for eksempel protester eller strejker eller konflikter eller noget. Fordi befolkningen affinder sig med de politiske processer, som de nu engang bliver forvaltet fra Nuuk. Men vi snakker om det der med, at du, man kan være skuffet over skolesystemet, der er ikke flere uddannede, der stadigvæk er så mange ufaglærte osv., men som du også selv sagde, det er ikke ret lang tid siden, de var koloniseret, der er ikke ret lang tid siden, at de overhovedet flyttede ind i huse. Julius, som jeg talte med tidligere, han fortalte jo om, at da han var dreng, der måtte han altså hente vand og sådan noget, der var ikke radiator, der var ingenting i de huse, de boede i dengang. Nej. Er det ikke også meget naturligt, at det tager noget tid? Jamen det er det. Og det er også det, jeg sagde før, det grønlandske samfund, det er to samfund, for hvor skal udviklingen komme fra? Altså, nu taler man jo omkring olieindustri og mineralindustri, og der er altså en række geologer og folk med forstand på de dele, der siger, at der ligger umådelige værdier i den grønlandske undergrund, både offshore og så inde på den grønlandske undergrund. Men altså, der er jo ikke sket noget virkelig gennembrud endnu, heller ikke inden for olieindustrien. Altså, det skotske selskab Cairn havde jo boret i, jeg tror, halvandet år, eller syd for Discoøen, op i Davidstrædet, og de fandt ikke en dråbe olie. Og det har fordelt kostet det skotske selskab, jeg ved ikke, 7-8 milliarder eller sådan noget. Og det er jo en investering, der skræmmer. Og der er jo ikke andre olieselskaber, der er begyndt på prøveboringer. Altså både Statoil og Shell og Chevron og Mærsk og så videre. De har jo fået licenser, de har fået bevilget licenser til boring, men de er ikke begyndt endnu. Ja. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at der er altså så gigantiske investeringer, og også en gigantisk risiko for at miste de investeringer. Så derfor går man altså meget forsigtigt til værks. Mm. Men til sidst, hvis du sådan skal komme med din egen dom over fremtiden, skal vi være optimistiske eller pessimistiske på Grønlands vegne? Så vil jeg klart mene, at man skal være optimistisk. Altså, jeg er overbevist om, at der findes olie i haven omkring Grønland. Og det bygger jo blandt andet på nogle amerikanske undersøgelser, som er meget nuancerede. Og jeg er også ikke et øjeblik i tvivl om, at der er både guld og sølv og kobber og zink og så videre, og jern ikke mindst i den grønlandske undergrund, sjældne jordarter, metaller og så videre. Så i det lys, der kan jeg kun sige, at der kan Grønland meget vel gå en virkelig flot fremtid i møde. Men det kræver, altså hvis ikke grønlænderne skal være passive tilskuere til den udvikling inden for industrien, både inden for olieindustrien og mineralindustrien, så skal der altså rimelig hurtigt også effektiviseres omkring uddannelsesniveauet, både den rent faglige, men også det boglige, således at grønlænderne i højere grad kan være herre i eget hus og få del i de rigdomme, der vil komme. Og det kan jeg da kun håbe på, så det ikke er de internationale olieselskaber, der render med profitten. Jan Kortsen, vi holder fast i håbet og optimismen. Du er tidligere chefredaktør, ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Børsen, og så har du altså skrevet bogen Polarparadiset. Tusind tak, fordi du vil være med her. Prinsgemalen og jeg ønsker alle i Grønland et godt nyt år, med tak for året, der gik. Og det lød da fantastisk. Det gør jeg også. Jeg ønsker også Grønland et rigtig godt nytår, og håber, det allerbedste skal komme til dem i fremtiden. 24/7 jul er ved at være slut for i dag. I morgen sender jeg igen 7-10. I eftermiddag sender vi også. Der er det Karen Clement, der er ved roret herinde i studiet. Inden at vi skal have nyheder af det mere alvorlige slags, så får I lige denne her at falde ned på. Det er Ray LaMontagne med Hold Me In Your Arms. When you came to me with your bad dreams and your fears, it was easy that I see you've been crying. Seems like everywhere you turn, catastrophe reigns. But who really profits from the dying? My arms, I could hold you forever, and I could hold you in my arms. Oh, I could hold you forever. When you kissed my lips with my mouth so full of questions, my worried mind as you quiet. Place your hands on my face, close my eyes and say that love is a poor man's food, no prophesy. Weapons of war, symptoms of madness. Don't let your eyes refuse to see. Don't let your ears refuse to hear. You ain't ever gonna shake the sense of sadness. Ja, og imens Ray LaMontagne, han fader ud her, så er klokken blevet 10, og nu er der nyheder.